Прапануем вашай увазе другую заключную частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Ромео і Джульетта» па аднайменнай трагедыі Уільяма Шэкспіра. Выканаўцы: народны артыст СССР Барыс Платонаў, народны артыст Беларусі Ірына Ждановіч, Іван Шаціла, Здзіслаў Стома, Вольга Галіна, Сцяпан Бірыла, заслужаныя артысты рэспублікі Эдуард Шапко, Барыс Кудраўцаў, Валянцін Краўцоў, Алексей Барановскі, Павел Пекур, Уладзімір Кудрэвіч, Сцяпан Хацкевіч. Запіс 1952 года. У гэты ж час Ромео свой прысуд чакае ў келлі ў манаха. Манах на плошчы быў толькі што і нерадасную вестку прынёс з сабой. Якія весткі, ойча? Ёсць прысуд, з якой яшчэ незнаною бедой павінен я спазнацца? Прынёс я вестку о прысудзе, князя. І што ж, наколькі ён лягчэй за смерць? Прысуд яго не вельмі строгі. Ты асуджан не на смерць, а на выгнанне. Выгнанне? Злітуйся! Скажы мне смерць! Выгнанне мне куды страшней за смерць! У 100 разоў не гавары выгнанне! Адгэтуль толькі выгнан ты з Вероны, дык будь цярплівым, белы свет вялікі. Няма за сценамі Вероны свету, чысцілішча пакуты, пекла там. З Вероны выгнан, выгнан я са свету, але ж выгнанне з свету гэта смерць. А называючы яе выгнаннем, сячэш ты шыю залатой сякерай і усміхаешся, наносячы удар. Грэх смяротны, о неўдзячнасць злая, тваю віну закон карае смерцю, а добры князь, спрыяючы табе, закон парушыў, стаўшы на твой бок. Смерць чорную ён замяніў табе выгнаннем. Ты ж гэтай міласці не хочаш бачыць. Такая міласць горш за катаванне. Там неба толькі, дзе жыве Джульетта. Сабака, кот і мыш няшчасная, і кожнае нікчэмнае стварэнне жыве пад гэтым небам, бачыць рай. Адзін Ромео гэтага не можа. Няўжо гнажа не меў ты ці атруты, ці іншага чаго для наглай смерці, апроч такога слова, як выгнанне? Паслухай ты, вар'ят, што я скажу. І зноў ты загаворыш аб выгнанні. Ад слова гэтага я зброю дам. Напіток філасофіі цудоўны цябе ўцешыць нават у выгнанні. Чорту філасофію! Не створыць філасофія Джульетты! Ну, як бачу, я не маю вушэй вар'яцтва. Ну, а ў разумных дых не маю вачэй. Мы гаварым аб справе, аб тваё. А як ты можаш гаварыць аб тым, чаго не ведаеш? Каб маладым ты быў, як я, каб так любіў Джульетту, каб на гадзіну пажаніўся з ёй, забіў Тыбальта, звар'яцеў, як я, і быў бы выгнаны, як я, тады б ты гаварыў, ты рваў бы валасы і падаў бы на землю, каб загадзя сваю магілу зверыць. Устань, там стукаюць, хутчэй схавайся, ты чуеш, хто там? Уцякай, Ромео, цябе тут схопяць. Пачакайце, устань, бяжы ў малельню. Зараз, Божа мой, як гэта патурнова. Вось іду, хто стукае так моцна, што вам трэба? Пусціце, всё скажу, я ад сеньёры прыбегла, ад Джульетты. Калі ласка. Скажите мне, святый отец, скажите, где муж мою сеньор, где Ромео? Бунь на земли, от слез своих ён п'яны. О, то же самое с моей сеньорой. Вось так же и яна лежит и плача. Несчастная и плача и рыдает. Ну, встаньте, встаньте, коли вы мужчина. Я вас Джульеттой заклинаю, встаньте. Чаго ж ужо так енчыць і стагнаць? Карміліца! Сеньор, мы ўсе памром. Расказвай пра Жульету, як яна. Яна мяне забойцы мусіць лічыць, што ранак шчасця нашага запляміў крывёй яе радні. Дык дзе яна? Што жонка тайная мая гаворыць пра наш няшчасны шлюб, што сам разбіў я? Нічога не гаворыць, толькі плача. На ложе кінецца, ту схопіцца. Тыбальта кліча, ды крычыць Ромео, і зноў на ложе падае пластом. Яе маё імя, як куля забівае. Як брата любага забіла гэта праклятая рука. Скажы мне, ойча, дзе месціцца, ў якой часціне цела маё імя? Скажы, каб мог я знішчыць агідны той прытулак. Фрэч! Руку! Мужчына ты! Хоць з выгляду мужчына, а слёзы то жаночы ў цябе, і звер драпежны ты ў сваім шаленстве. Клянуся дзіва мне! Раней я думаў, што ў цябе больш мужнасці і волі. Забіў ты Бальта, а цяпер ты хочаш забіць сябе, а разам з тым і жонку, якая толькі жыве табой. Праклён ты заклікаеш на сябе, жыццё ты ганьбіш, неба і зямлю. Адумайся, а то нешчасны будзеш. Ідзі, як дагаворана, да Любай. Пранікні ў дом, уцеш і заспакой, але бяжы, пакуль расставіць варту, бо ў мантую не зможаш ты прабрацца, дзе жыць павінен. Аж пакуль пра шлюб адкрыта можна будзе аб'явіць, пакуль мы не памірым вашай сем'і і ўпросім князя дараваць табе. Тады паклічым мы цябе сюды, і радасць большай будзе ў 100 разоў, чым сёння гора. Ты, карміліца, ідзі наперад, кланіся сеньёры, скажы, каб рана ўсіх уклала спаць, тым больш, што ўсіх за дзень стаміла гора. Ромео прыйдзе следам за табой. О, Боже, я ўсю ноч стаяла б тут, ды слухала б разумныя парады. Не быў бы то вучоны. Пабягу, скажу сеньёр, што прыйдзеце вы зараз. Вось ад яе пярсцёнак вам, сеньёр. Да не марудзьце вы, не рана ўжо. Зноў да мяне вярнулася жыццё. Ну, ідзі, спакойнай ночы. Ды глядзі, да першай варты выйсці ты павінен, альбо перадзеўшыся на золку, чакаю мантуі, а я знайду твайго слугу і буду праз яго перадаваць, што добрае пачую. Ну, дай мне руку. Спакойнай ночы, позна. Каб радасць большая адсюль не звала, з табой расстанне мне б атрутай стала. Бывай! Развітаўшыся з манахам, паімчаўся Ромео да жонкі верныя свае Джульеты. Па лесвіцы веровачнай падняўся ён у пакой Джульеты і ўсю ноч прабыў там разам з ёю. Але чуць толькі золак занепакоіўся Ромео. Ты ўжо ідзеш? Да дня яшчэ далёка. Не жаўранак, гэта салавій уразіў так твой палахлівы слух. Дык ён жа там начамі кожны раз на дрэве на гранатавым співае. Павер, мой любы, гэта салавій. Не салавій, а жаўранак гэта, звястун світання. Глянь, моя любоў, зарад зайздрасці пачырванела, начныя свечкі гаснуць, дзень вясёлы на цыпачкі ўстае з туманных гор, ісці мне жыць, астацца тут памерці. Не, там не дзень святлее, любы мой, а метэор ад неба адлучыўся, каб аж да мантую табе свяціць. Ісці яшчэ не трэба, пачакай. Дык хай жа схопіць і вядуць на смерць. Я буду рад, калі так хочаш ты. Скажу, што шэрае святло не золак, што гэта месяца туманны водсвет, что над головами высоко у небе не жаворонок песни звенить. Я больше хочу остаться, чем пойти. Приходь же, смерть, витаю твой приход. Джульетта хочет так. Моя ты радость, давай погутерим еще не день. Не-не, уже день. Хучай иди, бо гэта жаворонок так співає прорезливо, нескладно. Хлусять люди, что ён приносить песни солоду. Принес ён горкую разлуку нам. Бяжи, что раз становится ясней. Чем день ясней, тым на души темней. Сеньора! Что кормилица? Видно, и зараз ваша мать придет к вам. Приходь же день и отлетай житё. Еще раз поцелую и спущуся. Поцеловавши в апошний раз Джульетту, Ромео хутко праз балкон униз спустился и у мантею отправился у тую самую хвилину. И у тяжким горы засталася одна Джульетта. О, счастье! Зменливым тебе зовуть. Будь зменливым. Я буду сподеваться, что долго ты тримать его не будешь. И вернешь мне. Ты устала уже, дочка? Что это? Тени матик лишь уже. Кладется поздно так. Тирана устала. Угадкий час. Чего я на сюды? Ну что, Джульетта? Нечто мне недобро. Все об смерти брата слезы льешь. Размыть могилу хочешь ты слезами? Не воскресишь его, хоть и размыешь. Ну, годи, стихни уже. У меру смуток говорить об любви, але празмерный от недохопу розуму бывает. Об тяжкой страте дайте мне поплакать. Не стольки плачешь ты об смерти брата, як больше об тым, что жил подлец забойца. Який подлец? Да той подлец, Ромео. Подлец и ём, далекие понятия. Даруй же Бог, дарую я от сердца. Хоть сердце ён кромсае, як никто. И все тому, что жил забойца подлый. А зараз слухай радостную вестку. Где гадки смуток, радость там до речи. Якую ж вестку скажете вы мне? Дык вось послухай. Раненько в четвер блескучий благородный граф Парис тебе у церкви Найсвенчего Петра своей счастливой жонкой назове. Клянуся я церквою и Петром, не зробить он меня счастливой жонкой. И что за спех, исти венчаться уже, коли жених еще не запитался, ти сгодна я? Скажите ж, батьку вы и уладару, что замуж не пойду я, и что хучей бы уже, клянуся я, пошла за ненавистного Ромео, чем за Париса. Поздык на вина. Джульетта, овечка, тушка. И девунь батька, ты сама скажи. Вось ты побачишь, як ён гэта прыме. Заходом солнца падая роса, а на закат племянника моего пролився целый ливень. Ну что, водопровод, девчинка, льются слезы. Дождик не стихает. Ты ей сказала уже, что мы решили? Сказала. дякую тобі, не хоче. З могили б йой дурниці повінчатися. Чекай, як-як? Не розумію, жонка, яна не рада. Нам яна не вдячна. Ні гонориться, ні за що не лічить, що ми їй дрені гетакай знайшли видатного такого жениха. Не гонаруся, хоч і вдячна вам, бо гонориться нільга ненавісним. Але я вдячна і за гети дар, коли з любві приносить мені його. Що ти верзеш такое? Що за глупство? Я гонаруся, удячна, я не удячна, не гонаруся. К чорту, дорогая! Хоть гонорися, хоть розгонорися, а к четвергу мені, каб була готова йти в церкву Петра Святого з графом, а то я на віровці затягну туди. Ах, боже мой, я звар'ятею зараз. Ті ночі, ті день, за справи, ті в гульні, ті дома, ті в гостях, один мені клопот знайсти їй жениха. І вось знайшов багатий, знатний, молодий, пригожий і повний талентів, як той казав. І треба ж бути щенем таким піскливим, плаксівою лялькою, гетакою дурніцінька б отказати. Я молодая вельми, я не люблю, я не пойду, даруйте. Дарую я тобі, як замуж пойдеш. Коли ж не пойдеш, так живи, як хочеш. Тебе я хлебом больше кормить не буду. Я не жартую. Близко уже четверг. Откинь свой нору и подумай добро. Моя ты, другу я тебе отдам. А не моя, так вешайся и иди. Ти с торбами под окнами бодяйся и с голоду под плотом одубей. Клянусь я, ты не дочка мне больше, и ты на спадщину мою не сподевайся. Так вось, подумай, не здарма я клялся. Сеньор Капулетти выходит с покоя Джульетты. Неужо на небе литости нема? Я ношу всю мою покуту бачить. Не выгоняйте вы меня, матуля, на месяц шлюб, на тыдень откладите. А коли не, рыхтуйте место мне у тым же склепе, где лежит Тибальт. Не говори, ни слова не скажу я. Роби, что хочешь, я уже все сказала. Синьора Капулетти пошла услед за мужем. О, Боже, что ж робить, скажи мне, няня? Чому супроть мене і Бог, і люди? Супроть слабой, довірливої істоти? Скажи мені, няня, ті у тебе нема і слова, каб утешить? Чому не? Ви ж слухайте, Ромео у вигнанні. Іду закладно, що ви хочете, що він по вас сюди прийти не може. Коли же прийде так тайком як-небудь, тому я раю вам істи за графа. Вось гэта дык утешила мене. Іди, скажи, що я пайшла к Лоренцо. Я нагрубила батьку і хочу покаяться і замаліть грахи. Скажу, скажу, вось гэта дык разумна. Джульетта засталася одна. Чартовка, храховодница старая, який страшнейший грех ті навучать, каб клятву я порушила ганебна, ті мужа лаять тим же язиком, яким сама його хвалила сотні раз. Ты мне чужая. Пойду к Лоренцо. Сродок дасть он мне. Коли ж не дасть, так я знайду труне. келью до монаха прийшла Джульєта. Замкни ты двери, плачь, иди со мной. Нема ни поратунку, ни надеи, и ниоткуль ніякой допомоги. Твоё я гора ведаю, Джульєта, його мой розум охапить не може. Коли не можеш дать мне поратунку, коли твоя тут мудрость не поможе, дык назови моё рашэнне мудрым, і мне кінжал вось гэты дапаможа. Бог сэрце нам злучыў, ты нашы рукі. Дык вось, раней, чым гэтая рука, якую ты, Ромео, перадаў з другім саюз заключыць, і раней, чым здрадзіць сэрце вернае маё, я гэтым їх, а подвих покараю. Бліснув кінжал у руках Джульєти, яким яна себе забіть хотіла, але монах, схапивши за руку, стримав яє. Чакай, дочка, придумав нешта я, у чим хоть капля ёсць надії. Тільки потрібна тут отчайність такая, як той чай, що погражає нам. Коли готова ти хутчэй забіць сама сябе, чым павінчацца з графам. Ты сходзішся на падабенства смерці, адважышся, я сродак дам табе. О, лепш, чым выйсці замуж за Парыса, ты лепей загадай мне свежы скочыць. Ці ночу ты запры мяне ў трупярні, альбо скажы, у магілу лягчы мне з нябожчыкам і саванам накрый. Усё, што наганяла жах раней, зраблю не баючыся. Толькі каб для любага застацца вернай жонкай. Дык слухай жа, ідзі цяпер дадому, вясёлай будзь. Скажы, што згодна ты за графа выйсці замуж. Заўтра серада, ты ноччу ляж адна. Кармілицу з покою вышлі. Перед сном жа выпіў усё да каплі з гэтай вось бутэлькі, і зараз жа па жылах па тваіх разыдзецца вільготны сонны холад. Пульс біцца перастане і замрэ, і ні дыханне, ні цяпло, ні што не выкажа, што ты яшчэ жывая. І так у гэтым падабенстве смерці ты праляжыш аж 42 гадзіны. А ўстанеш, як ад радаснага сна. Але ў ранні, калі жаніх твой прыйдзе цябе будзіць, ты будзеш быцца мёртвай. Паводле звычаю краіны роднай, цябе прыбраную ў труне адкрытай, тады паставіць у фамільны склеп, дзе спачываюць продкі Капулетці. А я тым часам напішу Ромео. Сюды прыбудзе ён, і мы абодва чакаць тут будзем, покуль ты прачнешся. У тую ж ноч у мантую цябе Ромео возьме, і такім вось чынам ад ганьбы ты ўратуешся, калі які выпадак ці жаночы страх не перашкодзіць смеламу намеру. Дай хутчэй, не гавары пра страх. Вазьмі, ідзі, будь цвёрдай да канца. Я зараз напішу пісьмо Ромео і праз манаху мантую пашлю. Любов, дай силу мне, у ёй ратунок. Бывай, мой ойч. Домов прийшовши, Джульєта покорліва згадзілася на шлюб з Парысом, спадзяючыся паратунак мець ад зелля, што даў манах. Надзеўшы шлюбнае ўбранне, Джульєта ў суправаджэнні маці і карміліцы прыйшла ў свой пакой. Так, гэта сапраўды ўборны лепшы. Але прашу цябе, карміліца, пакінь мяне адну на гэту ноч. Молиться много треба мне, каб небо было прихильным до мене. Бо я ж, ты ведаешь, якая грешница. Вы тут заняты? Може, помогчи вам? Да не, матуля. Выбрали вы все, что треба будет завтра для веселья. Дозвольте мне теперь одной остаться. Кормилицу с собой возьмите. Вам же в гэткой спешце всяких справ еще немало. Ну, спокойной ночи. Тебе сегодня треба отпочить. Бывайте. И теперь Бог ведае, коли мы убачимся. Холодный страх с нудой по жилах по моих разлился. Тепло життя заледенил. Верну их, каб страшно не было. Кормиться! Але на что? Одна повинна я тут жудасную сцену разыграть. Ходи, бутелька. А може, селки гэта и отрута? Монах му хоче отрутить мене, каб другий раз ханебно не венчать после того, як повенчав з Ромео. Боюся. Не. Да гэтуль быў ён чалавек святы. А што, калі прачнуся в склепе я раней, чи прыйдзе любы мой Ромео, каб вызваліць мяне? О, гэта страшна. Магу я задыхнуцца ў падзямеллі і там памру, пакуль Ромео прыйдзе. Калі ж і не памру, другое страшна. Падумаць страшна мне пра ноч і смерць, пра месцы жудасці, магільны склеп, дзе крываўлены Тыбальд гніе у савані сваім, дзе кажуць людзі, а поўначы нябожчыкі ўстаюць ад жахаў тых. Напевно, звар'ятею я одразу і прахам протка буду забавляться. Достану савана Тыбальда труп, альбо в шаленстве протка кость схаплю і як дубиной череп свой раструшчу. Ужо здаецца, бачу я Тыбальда. Вунь, ходячы шукае ён Ромео, што шпагай пракалоў яго на вылет. Стой, Тыбальд! Ромео, я іду. П'ю за тебе. Усё да каплі выпіла Джульетта зелле, што даў манах ёй, і адразу па жылах па яе разліўся сонны холад. Быццам мёртвая Джульетта падае на ложак. А раніцой, калі прыйшоў яе жаніх Парыс з бацькамі разам, мёртвай усе ўбачылі Джульетту, і жах іх ахапіў, і плачуць усе і прачытаюць. Але прыйшоў манах Ларэнца, стаў супакойваць іх і патрабаваў, каб рыхтаваліся хутчэй праводзіць цудоўную нябожчыцу ў магілу. У той жа час у Мантуі далёкай Ромео выгнаны чакае вестак ад Джульетты. У змроку ночы адзін па вуліцы ідзе ён. Каб я паверыць мог лісцівым снам, мой сон прарочыць радасную вестку. Я сніў, што мілая прыйшла, мяне яна застала мёртвым. дивный сон, что мертвому дає могчимость думать, и поцелунками життё вернуло мне. А я, отживший, зразу стал царом. Якая ж ты солодкая любов, коли и тень любви дає нам счастье. С Вероны вестки, Балтазар, ну что, ты от монаха мне письмо принес? Ну, як моя сеньора, батька як? Як маяца Джульетта, я пытаю, коли ей добра, дыки все ничего. Ничего дренного, тепер ей добра. У склепе Капулеці спіць яна, душа яе між ангелаў на небе. Труну яе ў спачывальні бачыў і паляцеў, каб вам сказаць пра гэта. Завестку дрэнную прашу прабачыць. Вы мне, сеньор, такую службу далі. І гэта праўда? Так. Неба, я твой вораг. Ты ведаешь, где я живу? Так. Иди, по-первых, чернила принеси, да кони мне найми, я сёння еду. Молю вас, супокойтесь, сеньор, сбелелый твар и дикий погляд ваш беду пророчит. Кинь! Тебе сдается, иди раби, что я тебе сказал. Ты писем не принес мне от монаха? Не, мой сеньор. Иди. С тобой... Джульетта, лягу я в могилу сягоння ночью. Як зрабіць мне гэта? А, вспомнил аптекара. Ён близко тут живе. Бедняк вось гэты мне продасть атруту. Я памятаю, гэта дом его. Зачиненная крама. А, сёння свята. Эй, гай, аптекар! Кто так моцно кліча? Иди сюды! Бачу я, бедны ты. Дык вось возьми дукаты. Тут их 40. А мне ты только драхму дай отруты, але такого зелья, каб у момент по жилах разлилось и каб той, кто стомленный життем одразу пал бы, каб вырвалося хутка так дыхание, як вырвется с гарматы порох. Есть зелье, только мантуи закон карая смертью. Тих, что продают. Ты ж бедный, голый, и боишься смерти. Я бачу голод на твоем обличье, туга и смуток у твоих вачах, а на плечах жабрацтва и зневага. Ни свет тебе, ни друг, и ни закон. Няма на свете гэткага закона, який б тебе богатый мог зрабить. Забудь жабрацтва и закон. Возьми. Не я, а бедность сгоду вам дає. И бедности плачу я, не тебе. У вадкость, у любую, усыпьте это и выпейте. Хоть 20 сил людских вы маете в себе, одразу смерть. Возьми вось золото, души отрута. Забойца горши в этом подлым свете, чем гэты твой никчемный порошок, які ты продавать боишься. Я продал тебе отруту, а не ты мне. Бывай, купи себе еды и растолстей. Я ж не отруту взял себе, а леки, каб з любой у труне заснуть навеки. Фамильный склеп семейства Капулеті. У гробе, што стаіць на пастаменце, ляжыць прыбраная ў труне адкрытай Джульетта. Труну яе Парыс усю кветкамі асыпаў, і штоноч горкімі слязьмі сваю невесту арашае. Вось і цяпер ён над яе труной стаіць і горка плача. Але знак яму даў паж, што нехта ідзе, і ён схаваўся за калону. Увайшоў Ромео са сваім слугою верным Бальтазарам. Пісьмо вось гэта ты заўтра бацьку перадай майму. Хочаш жыць на свеце, помні, што б ты не ўбачыў, што б ты не пачуў, стой там наводаль, не перашкажай мне. Хачу спусціцца я ў палацы смерці, апошні раз на жонку паглядзець. Галоўнае ж, каб зняць з яе рукі пярсцёнак дарагі, патрэбны мне для вельмі важнай справы. Ну, иди. Калі ж сюды адважышся вернуцца і будзеш падглядаць, што я раблю, я разарву тебе, клянуся Богам. Іду, сеньор, я вам не перашкоджу. Дакажаш гэтым, што ты друг. Вазьмі, жыві шчасліва і бывай, мой мілы. А я схаваюся дзе-небудзь тут. Глядзіць ён страшна, страшнае задумаў. Дзікі час, намеры дзікія, больш лютыя, безлітасныя больш, чым тыгр галодны, чым мора, што ад ярасці раве. Адзін застаўшыся Ромео ідзе па склепу, а з-за калоны сочыць за ім Парыс. Выгнаннік тут. Нахабны той Мантэкі, які забіў маёй невесты брата. Яна ад роспачы лягла ў магілу. Цяпер сюды паздзеквацца прыйшоў ён над прахам дарагім. Схаплю яго. Агітную работу прыпыні, Мантэкі подлый! Ах, ты мёртвым помсціш, асуджаны падлец! Ты арыштован! Иди за мной, померти ты повинен. Повинен. И тому сюды пришел. Не спокушая отчаянной души, юнак мой милый, утекай отгэтуль. И без тебе, невозчиков, тут шмат. Побойся, я прошу тебе, юнак, не примушай меня еще грошить. Не раздражняй, иди худшей отгэтуль. Твое я заклинание погоржаю. Я арыштовую тебя, злачынца! Ты выклікаеш? Сцеражыся, хлопчы! О, Боже! Юнца! Побягу по парку! Забіты я! Калі ты маеш літасць з Джульетай, палажы мне у грабніцы. Хай будзе так. Спачатку гляну ў твар. Меркуцо сваяк ён, граф Парыс. Што гаварыў дарогай мне слуга? Сказаў, здаецца ён, што граф Парыс з Джульетай збіраецца жаніцца. Сказаў ён так, ці мне здалося? Дай мне руку, юнак забіты, ва ўрачыстым склепе цябе я пахаваю. Не, не ў склепе, а ў башні светлай. Тут ляжыць Джульетта, і хараство яе ператварае пануры склеп у светлы зал беседны. Ляжы тут мёртвы, мёртвым пахаваны. Плашчом накрыўшы труп Парыса, Ромео падымаецца на пастамент, дзе ў труне ляжыць Джульетта. О, жонка мілая, любоў мая, Смерть высмоктала мед твоего дыхания, а с красотой твоей не совладала, не сдолила ее. Ружовый колер губ и щек твоих красы от знака. Тут смерти бледный флаг еще не узнятый. Глядите ж в очи вы опошний раз. Опошний раз вы руки обнимите. Пью за свою любовь. Аптекарь честный, моцный твой напиток. И с поцелунком помираю я. С Джульеттой побач лёг Ромео мёртвый. У склеп прибег монах Лоренцо. Спешался ён, бо праз некалькі хвілін Джульетта мёртвая прачнуцца мусіць. Бяды баіцца ён, і страх яго бярэ. Ратуй, ратуй, святы Францыск! Ромео мёртвы! Хто ж яшчэ? Парыс? О, Боже мой, які злы момант віноўнік тут нещаснага здарэння! А, яна варушыцца! Святы айцец, а дзе ж мой уладар? Я помню добра, где мне быть потребно. Вось тут, на гэтай месцы. А где ж Ромео, любы мой? Ну, веди, показывай. Я боюсь завести, сеньор. Я чую некий шум. Хадзем, сеньора, мы с гэтага гнезда зараз смерти и сна ненатуральнага. Ёсць сіла мацнейшая, чым нашы намаганні. Яна разбурыла намеры нашы. Хадзем хутчэй. Тут каля ног тваіх ляжыць твой мёртвы муж. Парыс таксама. Хадзем са мной. У манастыр цябе я да сестёр набожных заведу. Ты не распытывайся, не марудзь. Ужо вунь варта. Милая Джульетта, хадзем, хадзем, я не могу остаться, не иди. Могу. Иди, я не пойду отгэтуль. Это что, стиская склянку любого рука, отрута тут причина смерти ранней. О, жадный, выпил и ни водной капли для поратунку не покинул мне. Я губы буду целовать твои, на их отрута, может, засталась. И от утехи этой я помру, а губы теплые твои. Ну, где? Гляди, показывай, куда идти. Вон там, где факел твой горит, вон там. Там шум. Спешаться треба мне. Кинжал! Сбавитель мой! Вось ножны дед твоя! Живей же тут! А мне померть! Дай. Пробивши свои груди кинжалом, Джульетта мертвая падает на труп Ромео. На шум і крики, що були у склепі, прибігли всі родичі Ромео і Джульєти, а з ними і князь свой Яховий. Что за беда прочнулась так рано и ранешний спокой наш порушая? Что означает этот крик тревожный? Який тут жах тревожить слых наш? Князь, вось тут лежит забитый граф Парис. Ромео мертвый, мертвая Джульетта забита только что. Шукать, знайсти виновников забойства. Слуга Ромео тут. А вось монах, при їм для взлома склепа гэтага знайшли прилади ми. Привезьте подозронных мне сюди. Головний самий з подозронних я, хоть менш за усіх я здольний на злочинство. Жахливого забойства час і місце усе показує супроть мене. Я тут, каб бараніць і винаватіть. Каб осудить и оправдать себе. Все, что ведаешь, кажи одразу. Ромео мертвый, был Джульетты мужем. И верной жонкой ему была Джульетта мертвая. Я их венчал. День шлюбу тайного был смертным днем Тибальта. Эта смерть была причиной выгнания молодого мужа. Жонка по мужу плакала, не по Тибальту, а вы, каб разогнать тугу яе, хотели выдать силою за графа. Тут до мяне яна прийшла за чаем, молила, каб што-небудь я придумав і уратаваў бы ад другого шлюбу, а не забіць сябе грозіла ў келі. Тады, навучаны сваім умельствам, я даў ёй сонное пітво, якое і зрабіла тое, што прадбачыў я, надаўшы выгляд мёртвае жывой. А я тады Ромео напісаў, каб ён прыехаў гэтай ноччу страшнай Джульетту ўзяць з часовай магілы, калі надыдзе час прачнуцца ёй. Але пасланы мною брат Джавані з пісьмом быў затрыманы выпадкова і ўчора мне вярнуў яго назад. Калі ж ёй тэрмін надышоў прачнуцца, забраць яе пайшоў я ў склеп сямейны, хацеў у келі я схаваць яе, пакуль змагу паведаміць Ромео. Калі ж прыйшоў за некалькі хвілін да тэрміну, што ёй прачнуцца трэба, ужо нябожчыкі ляжалі тут. Вось тое ўсё, што я магу сказаць. Калі чым-небудзь я тут виноват, дык у ахвяру строгому закону отдайте вы житё моё старое. Где ж вороги, Монтеки, Капулети? Бог бич послал на вашу ворожесть, любовью радость вашу он забил. А я за потуранне вам аддаў двух сваякоў. Все мы пакараны. Брат Монтеки, дай мне руку. Падаўшы руки адзін другому, к труне Джульетты подошли Монтеки и Капулети. Я золото ей статую поставлю, и будет помник гэты увасабленнем верные Джульетты. Зазяя и Ромео разом с ей, ахвяры две ворожасти сляпой. Сумнейшая за повестей на свете, а повесть об Ромео и Джульетте.